program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, zaczyna się więc środa. To siódmy dzień czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki ma dzisiaj przyjechać do Turowa i rozmawiać z pracownikami elektrowni oraz kopalni. Członkowie rządu zapewniają, że zakład nie wstrzyma wydobycia. Katastrofa w Nowej Kachowce nie zatrzyma Ukrainy i Ukraińców, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Stopy procentowe zgodnie z przewidywaniami analityków pozostaną na dotychczasowym poziomie. Premier Mateusz Morawiecki ma dzisiaj przyjechać do Turowa i rozmawiać z pracownikami elektrowni oraz kopalni. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał 31 maja postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Skargę w tej sprawie złożyły miasto Zittau, czeski i niemiecki oddział Greenpeace oraz Fundacja Frank Bold. Ekolodzy twierdzą, że działalność kopalni zagraża środowisku. Z tymi argumentami nie zgadzają się członkowie rządu i politycy PiSu. Europoseł Anna Zalewska w Polskim Mediu 24 mówiła, że zarzutów ekologów nie potwierdzają badania, a ponadto zakład pracuje zgodnie z unijnymi regulacjami. Anna Zalewska podkreślała, że produkcja kopalni Turów to 8% energii w naszym systemie, a także około 60 tysięcy miejsc pracy. Była minister edukacji przypomniała, że w Niemczech są otwierane nowe elektrownie, gdzie jest wykorzystywany węgiel brunatny. Bo to zresztą strasznie brzmi i też jestem zdziwiona w kontekście faktu, że po wyłączeniu elektrowni atomowych w Niemczech. Niemcy przecież otworzyły 5 elektrowni właśnie oparte o wydobycie węgla brunatnego. Anna Zalewska dodała, że Polska Grupa Energetyczna będzie się odwoływać od postanowienia sądu. W lutym Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznało koncesję dla kopalni Turów do kwietnia 2044 roku. Prezydent Andrzej Duda złoży dziś w Sejmie projekt ustawy, który ma określić ramy współpracy polskich władz, prezydenta, rządu i parlamentu w czasie, gdy Polska będzie kierować pracami Rady Unii Europejskiej. Prezydent w orędziu radiowo-telewizyjnym podkreślał, że bliska współpraca polskich władz jest konieczna, aby zrealizować ambitne cele polskiej prezydencji we wspólnocie. Warszawa obejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2025 roku wspólnie z Danią i Cyprem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w cowieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych powiedział, że każdy rosyjski atak terrorystyczny zwiększa tylko wysokość odszkodowań, które Federacja Rosyjska zapłaci jego krajowi za popełnione zbrodnie. Wojska rosyjskie, jak informowaliśmy, wysadziły wczoraj tamę w Nowej Kachowce na Dnieprze na południu Ukrainy. Zalanych zostało wiele miejscowości, trwa ewakuacja mieszkańców, całemu regionowi grozi klęska ekologiczna. Tysiące ludzi straciły dostęp do wody pitnej. W trosce o własne bezpieczeństwo świat powinien teraz pokazać, że Rosji nie ujdzie na sucho taki terror. Jestem wdzięczny wszystkim przywódcom i państwom, wszystkim narodom i organizacjom międzynarodowym, które wspierały Ukrainę i są gotowe pomóc naszemu narodowi na drodze do wyzwolenia ziem. Prokurator generalny zwrócił się już do Biura Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego o zaangażowanie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w śledztwo w sprawie wybuchu tamy. Tylko całkowite uwolnienie ziem ukraińskich od rosyjskich okupantów zagwarantuje, że takich ataków terrorystycznych już nie będzie. Państwo terrorystyczne musi przegrać. Jak mówił prezydent Ukrainy, fakt, że Rosja celowo zniszczyła zbiornik w Nowej Kachowce, który jest szczególnie ważny dla zaopatrzenia w wodę Krymu, pokazuje, że rosyjscy okupanci już zdali sobie sprawę, że będą musieli także stamtąd uciekać. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, tak postanowili członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że za utrzymaniem dotychczasowego poziomu stóp przemawiały dane z polskiej gospodarki. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stóp procentowych i było to w pełni zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Na ten moment Rada nie ma jeszcze przestrzeni do tego, żeby zmieniać nastawienie w polityce monetarnej, tym bardziej, żeby obniżać stopy procentowe. Inflacja wprawdzie hamuje, ale nadal jest na wysokim dwucyfrowym poziomie. Ekspertka dodała, że w jej ocenie stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie jeszcze przynajmniej przez kilka miesięcy. Amerykańska łódź desantowa trafiła do kołobrzeskiego skansenu morskiego. Ważąca ponad 700 kg, 9-metrowa jednostka znajdowała się do tej pory w prywatnych rękach do oglądania będzie od dziś. Łódź została wyprodukowana w 1944 roku specjalnie z myślą o działaniach wojennych w północno-zachodniej Francji, o czym mówi Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego. Ona służyła do przeprawiania się przez rzeki, jeziora, kanały. Tą jednostkę mógł przenosić pluton żołnierzy. 20 żołnierzy mogą ją złapać, wrzucić na wodę i przenieść. Jest to naprawdę bardzo, bardzo cenny zabytek. Dokładna historia tej łodzi nie jest jeszcze znana. Muzeum pozyskało ją od prywatnego właściciela, jednak obecnie nie wiadomo, jak trafiła ona do Polski i jaki był jej udział w działaniach wojennych. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na południu kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze. W pozostałej części kraju mało chmur i przeważnie od 18 stopni na południowym wschodzie do lokalnie 28 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Pod księżycem. Dobry wieczór, drodzy Państwo. Z tej strony Katarzyna Cygler. Za chwilę w Trójce pod Księżycem pojawi się autor kryminałów, dziennikarz, laureat nagrody wielkiego kalibru i wielkiego kalibru czytelników, pan Wojciech Chmielarz. Za granicą to najnowsza powieść naszego gościa, pana Wojciecha Chmielarza w Trójce pod Księżycem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, jak to zwykle bywa w sytuacjach thrillerów psychologicznych, kryminałów i wszystkiego, gdzie tajemnica, zagadka i jej rozwiązanie są fundamentalne, nie opowiemy za wiele, ale jednak opowiemy nawet jeszcze więcej o tym, co wokół. Kiedy przyszło panu myśl, aby napisać coś, co gdzieś zgłębia te zagamarki pożądania ludzkiego, tych namiętności, o których człowiek sam nie wie, że w sobie je ma, dopóki ich nie spotka gdzieś? No, taki pomysł, taka wizja mi przyszła do głowy, nie wiem, ponad rok temu. Ale tak gdzieś od dłuższego czasu kotłowała mi się w głowie. Gdzieś tam z tyłu był pomysł, że fajnie byłoby się zmierzyć właśnie z tematyką pożądania ludzkiej seksualności w thrillerze, pójść troszeczkę w tą stronę, po prostu po to, żeby sprawdzić, czy jestem w stanie coś takiego napisać, tak? Ale bo to oczywiście byłem w stanie napisać, ale napisać to dobrze, napisać to ciekawie, napisać to ze smakiem, napisać to niewulgarnie, napisać to erotycznie, a nie pornograficznie. O, w ten sposób. Takie wyzwania postawił sobie nasz gość Wojciech Milasz. Czy udało mu się, drodzy Państwo, trzeba sięgnąć po książkę pod tytułem Za granicą? No dobrze, to zacznijmy w takim, bo nie będziemy spoilerować, od tych wyzwań. Co dla Pana znaczy książka, tego typu książka, no trudna z racji oczywistej, żeby nie przekroczyć tej granicy właśnie i dobrego smaku, i tej łatwej granicy do przekroczenia, jeśli chodzi o erotykę i pornografię w takim wypadku. Te przykłady powieści, filmów, które miał Pan w głowie, żeby o, nie iść w tym kierunku, albo o, to jest właśnie ten sposób, żeby tak opisać tę historię, żeby to było satysfakcjonujące dla mnie, żebym potem stwierdził, że umiem to napisać. Umiem napisać to ze smakiem. Dobrze, więc i ja nie będę mówił o przykładach negatywnych, bo trochę to głupio szturchać kijem tam z ewentualnych kolegów i koleżanki po piórze, ale wszyscy mamy gdzieś w głowie takie przykłady głośne, nie, z ostatnich lat, powieści, filmów, które nie do końca się sprawdziły. Natomiast dużo mi dały do myślenia przykłady pozytywne, jak w ogóle myślałem o seksualności i erotyce w literaturze, bo ja byłem przez długi czas przekonany bardzo, bardzo mocno, że się tego w Polsce nie da dobrze napisać. Dlaczego? Dlatego, że język polski jest w tej tematyce erotycznej, seksualnej, bardzo ubogi. Mamy właściwie trzy kategorie, tak, określeń. Mamy kategorie dziecięce, mamy słownictwo tak dziecięce, mamy słownictwo medyczne i mamy słownictwo wulgarne. Tak? No niestety jesteśmy w polskim radiu na antenie, więc nie mogę dawać przykładów, nie, tutaj wprost, ale co tutaj każdy może z naszych słuchaczy teraz dopowiedzieć. No i mając te trzy kategorie, trudno stworzyć scenę właśnie, która byłaby ze smakiem, byłaby erotyczna, nie wpadałaby w śmieszność albo wulgarność, tak? Ale potem przeczytałem książkę, zbiór opowiadań Marty Dzido, Sezon na truskawki, i nagle się okazało, że się da. Przeczytałem książkę autorki, która pokazała mi, patrz, Wojtku, chociaż oczywiście ona nie kierowała tego bezpośrednio do mnie, można to zrobić w języku polskim. A drugą taką książkę, już to jest w kategorii thriller, to jest Nieobliczalna Magdaleny Stachuli. Właśnie taki thriller psychologiczny z mocnym wątkiem uczuciowym, też w jakiejś tam kategorii seksualnej, i znowu okazało się, że można to zrobić. Tak? I stwierdziłem, kurczę, jak one we dwie to potrafią, To może ja też, tak? Sposobu. A z takich jeszcze inspiracji, które mi przychodzą do głowy, cały czas gdzieś z tyłu głowy miałem film, który widziałem lata temu, bo to chyba 20 lat temu widziałem go, Basen Ozona. I gdzieś ta atmosfera lata, fascynacji z kimś, kto się pojawia nagle w naszym otoczeniu, wyjęcia z normalnego życia i wsadzenie w zupełnie inny kontekst. To jest, dla Państwa, którzy nie widzieli, film o angielskiej pisarce, która jedzie pisać książkę do domu swojego wydawcy na południu Francji, tam spotyka jego nastoletnią córkę. No i tam się dzieją różne rzeczy, już tutaj nie będę opowiadał tego filmu, ale ta cała sytuacja tego wyjęcia z normalnego życia, wsadzenia w zupełną inną sytuację, gdzie coś się dzieje, to cały czas miałem z tyłu głowy jako jakąś inspirację dla zagranicą. Czyli coś między słowami, coś gdzieś, o czym człowiek nie wiedział, nagle zobaczył w tych kroplach wody spływających po zmrożonej szklance lemoniady. Trochę tak, nie, bo oczywiście sytuacja urlopowa, tak? Bo to jest w ogóle samo w sobie ciekawe, tak? Sytuacja urlopowa, urlop, gdzie zostajemy wyjęci z normalnego życia, zostajemy wsadzeni w zupełnie inne miejsce, w trochę inną sytuację i w inne otoczenie, tak? Nagle zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w otoczeniu, tak jak w normalnym życiu jesteśmy otoczeni, nie wiem, przez znajomych, przyjaciół, kolegów z pracy, wszyscy nas znają, to nagle tutaj na tydzień, dwa tygodnie spotykamy ludzi, o których wiemy, że najprawdopodobniej nigdy więcej w życiu ich nie zobaczymy. Trochę jak przeniesienie się pewnym sensie, teraz tak sobie pomyślałam, do czasów takich, nie wiem, czy wczesnostudenckich, czy późno nastoletnich, kiedy wszyscy bardzo szybko się ze sobą zaprzyjaźniali, to było wszystko bardzo proste, a nagle, kiedy to robią 30-40-latkowie, no to jest już trochę inaczej. Ale to nie, niekoniecznie czasy, bo to, znaczy to jest fajne skojarzenie, czasy studenckie, późno studenckie. Ale moje skojarzenie takie bardzo silne to jest sanatorium. Ja jeszcze nie byłam. Jeszcze też nie, ale tak, to, że tyle sytuacja różnych romansów, relacji tak, pojawia się w sanatorium, no to właśnie trochę też z tego wynika, tak? Bo nagle ludzie pojawiają się w zupełnie innym miejscu, nie? I na 2-3 tygodnie. I pewne wiedzą, prawa są zawieszone. Pewne prawa są zawieszone. Pewne rzeczy są dozwolone. To. Korytarze są dosyć proste, chociaż zawiłe jednocześnie. No i wszędzie są jakieś drzwi. Można otworzyć, można nie. I w jedną i w drugą stronę patrząc. No dobrze, drodzy Państwo, za granicą trzeba sięgnąć, sprawdzić, co to właściwie są za te namiętności, które rozgrywają się między postaciami, które są tam stworzone. Ale a propos tych postaci, bo o nich troszeczkę możemy powiedzieć. No dobrze, no byli jacyś ludzie, którzy są naprawdę, którzy Pana znają i teraz przeczytali i ojej. Po nie, co ja z nim rozmawiałem? Nie. Była sytuacja urlopowa, kochani, to była sytuacja urlopowa. Nie, absolutnie tak nie ma. Ja nie lubię się wzorować na prawdziwych ludziach i na prawdziwych sytuacjach, bo jestem przywiązany do tego swojego statusu twórcy fikcji. I po to zostałem pisarzem, a nie na przykład reportażystą, żeby wymyślać historię, a nie opisywać to, co się wydarzyło naprawdę. Wydaje mi się nawet, że takie zbyt mocne opieranie się na rzeczywistości w przypadku tworzenia książek fabularnych to jest w pewnym sensie oszustwo wobec siebie, wobec ludzi, którzy nas otaczają i wobec czytelników nawet. Spotykamy się przy książce po to, żeby przeżyć jakąś wyobrażoną historię, żeby uwolnić się z tych okowów rzeczywistości, nawet jeśli to jest książka realistyczna. To pięknie brzmi, ale z drugiej strony, co by na to powiedział jakiś badacz, naukowiec, psycholog, psychiatra również, neurochirurg na przykład, neurolog i tak dalej, i tak dalej. No te osoby, które gdzieś tam badają te przeróżne instalacje, które są w naszym ciele, w naszym mózgu i do zbadania fizycznie i do przeanalizowania oczywiście intelektualnie, metodą na przykład dedukcji. Czy to nie jest tak, że jednak trudno nam wymyślić coś, czego nie ma, że w gruncie rzeczy nasz mózg przerabia na różne sposoby to, co zauważa, czasami można określić mimo naszej woli, albo mimo naszej świadomości tej, a jednak widzi i sobie tam kombinuje między tymi danymi, a tymi danymi. No nawet przecież te książki, te filmy, o których Pan wspomniał, a kto wie, czym się inspirowali twórcy? Okej, zawsze jest gdzieś jakieś oparcie w rzeczywistości, tak? Znaczy to nigdy nie jest tak, że możemy zupełnie uciec od siebie i wszystko sobie wyobrazić. Zawsze to jest chociażby przefiltrowane właśnie przez moją wyobraźnię, tak? Jakąś wrażliwość i tak dalej. Natomiast to jest ucieczka od rzeczywistości. No, w swoich książkach ja, kiedy piszę, po prostu chcę zbadać pewne sytuacje, w których ja sam nigdy nie będę uczestniczył. To jest deklaracja. Drodzy Państwo, jak sięgniecie po książkę za granicą i później wasz partner, partnerka będzie z wami na ten temat rozmawiał, to też możecie tak powiedzieć. To jest, chciałem przebadać sytuację, w której nigdy nie będę uczestniczyć. Ale to jest bardzo dobre podsumowanie, tak? Bo też po to są książki, tak? Po tak to sięgamy jest. Książki i w ogóle podzieła sztuki, szeroko pojęte, żeby spotkać się z czymś, z czym tak naprawdę nie chcemy się spotykać. Tak mówimy tutaj, kryminały w końcu, tutaj mówiliśmy zbrodnia, o thrillerach psychologicznych. Tak, ale właśnie kryminały, zbrodnia. Tak, nikt z nas nie chce tak spotkać się oko w oko z seryjnym mordercą, tak? W typie Hannibala Lectera. Albo w żadnym innym typie, tak, ale chętnie sięgamy po książki, tak, Thomasa Harrisa. I tak też jest przy pisaniu. Naprawdę przyjemność płynąca z wyobrażania sobie pewnych historii, tworzenia nowych sytuacji, to jest jedna z największych zalet pracy pisarskiej. Drodzy Państwo, to jak wyglądał ten proces pisania na przykład książki za granicą? Jeszcze pomęczymy naszego gościa, a myślę, że jeżeli Państwo sięgniecie po tę książkę, to to pytanie samo się pojawi i być może nawet przed sięgnięciem już będzie odpowiedź. No, ale o tym za chwilę. Trójcy pod księżycem, naszym gościem cały czas pisarz Wojciech Mielarz. Jesteśmy przy najnowszej książce. To już kilka dni ta książka na półkach. Chociaż można było, jak ktoś bardzo chciał, na targach ją znaleźć wcześniej. Książka pod tytułem Za granicą. No w skrócie dużym o namiętnościach ludzkich, ale przecież hasło namiętności ludzkie to otwiera ogromne przestrzenie i możliwości i zawsze tam czai się jakaś niewiadoma i niebezpieczeństwo w gruncie rzeczy, bo człowiek różnie radzi sobie ze swoimi namiętnościami. No dobrze, to skoro to fikcja, a skoro to przyjemność pisania, to ten moment, kiedy siada pan, albo nie siada, może to jest podczas spaceru i pojawiają się te wszystkie obrazy, pojawia się ta analiza, potem pojawia się ten moment przeniesienia już się poniekąd w ten świat, bo zapisuje pan go. Jak wygląda w pana wypadku i w wypadku tego rodzaju jednak powieści? To się wszystko zaczyna od jakiegoś pomysłu, który nie wiadomo skąd się bierze i nie wiadomo kiedy się bierze. Bo oczywiście ja bardzo chętnie powtarzam za mądrzejszymi ode mnie pisarzami, że tworzenie książek, pisanie książek to jest rzemiosło. To są pewne umiejętności, które da się wyćwiczyć, da się wypracować i można się ich nauczyć. Natomiast są w tej pracy chwile magiczne, tak? I jakaś taką chwilą magiczną jest ten moment, kiedy pojawia się, nie wiem, taka iskra w głowie, jakiś pomysł i nagle się okazuje, że w tym pomyśle, w tej iskrze jest coś ciekawego, co bym chciał zbadać, co bym chciał sobie przeanalizować i chciałbym dowiedzieć się, co było wcześniej, co było później. I to jest w trakcie już zapisywania? Nie, to jest ten pierwszy moment, który się pojawia, nie wiadomo kiedy, tak? I naprawdę potrafi znienacka spaść na autora i potem ja go sobie bardzo długo noszę w głowie, tak? I się zastanawiam na różne sposoby, o co w tym chodzi, co ja mógłbym z tego zrobić, co mógłbym tutaj ulepić. I sobie to analizuję, tak? I właśnie, no bardzo często podczas spacerów, nie wiem, podczas biegania, podczas takich czynności, gdzie z jednej strony ciało jest zajęte, ale głowa jest wolna. Też bardzo często, chociaż może to nie powinienem tego mówić, ale podczas jazdy samochodem. Tak, bo też jest taka czynność, gdzie wbrew pozorom dużo rzeczy robimy automatycznie i gdzieś tam jakaś część naszej głowy jest wolna i sobie można pomyśleć i się trochę pozastanawiać. Więc od tego jakby się zaczęło, tak? I tutaj inspiracją było, ja jakoś tak mam, że bardzo często mnie inspirują wakacje, tak? I miejsca, w których byłem. I tutaj dwa razy byłem w Chorwacji, podczas jak wracaliśmy z ostatniego wyjazdu, sobie pomyślałem, kurczę, fajne miejsce. Taka chorwacka wioska w Istrii. Kurczę, co by się tam mogło wydarzyć? Co mogłoby się stać? I zacząłem to wymyślać i się nagle okazało, że bardzo szybko w głowie pojawiła mi się cała historia, co rzadko się zdarza, bo ja potrafię sam proces pisania jakby potrafię sobie rozplanować, potrafię powiedzieć, okej, napisanie książki, tej książki zajmie mi pół roku, zajmie mi 7 miesięcy, 8 miesięcy, potrafię to bardzo dobrze wyczuć, ale ten moment od pojawienia się pierwszego pomysłu do momentu, kiedy czuję, że mam w głowie historię, którą mogę zacząć pisać, nigdy nie wiem, ile mi to zajmie. Bo bywało, że to mi zajmowało 3 lata, bywało, że mi to zajmowało 15 minut. Duże możliwości rzeczywiście. Duży rozstrzał. Duży rozstrzał. Ale to też jest fascynujące, że człowiek, który przecież dysponuje swoim umysłem, swoim ciałem, czeka w sobie sam na siebie, kiedy to się wydarzy. To jest też bardzo, tak, wydaje mi się, fascynujący rodzaj przeżycia. Też była frustrująca, tak? Bo w przypadku tych 3 lat to był chyba, to jest między innymi przypadek Długiej Nocy, to jest przypadek Wilkołaka, kiedy w przypadku Długiej Nocy ja wiedziałem, o czym chcę napisać od dłuższego czasu. Wiedziałem, że chcę napisać książkę, która się dzieje w większości albo w ogóle cała w pokoju przesłuchań dwóch mężczyzn, którzy ze sobą rozmawiają, tak? I zacząłem wymyślać kolejne historie, o czym oni w ogóle mogą rozmawiać, czego ta książka może dotyczyć i cały czas czułem, że tam coś nie gra, że ja sam w tą historię nie wierzę. To jest ten frustrujący moment, kiedy czuję, wiem, że muszę poczekać. Nie, znaczy wiem, że coś mam, wiem, że to będzie fajna książka, wiem, że to będzie dobra książka, wiem, że to będzie pasjonująca historia, ale tam mi cały czas czegoś brakuje i nie rozumiem czego. I to naprawdę potrafi doprowadzić do szału. A są takie historie właśnie jak z zagranicą, kiedy po powrocie siadłem sobie z kartką, tak, i długopisem, zacząłem to rozpisywać i właściwie po kilku dniach miałem już wszystko. I wiedziałem, że okej, to działa, mogę siadać i pisać całą książkę. A więc miejsca, jak się okazuje, bardzo inspirują pisarzy, bo wielu naszych gości, którzy zajmują się oczywiście pisaniem czy thrillerów psychologicznych, czy no, szeroko rozumianego gatunku, jakim jest kryminał, w nim poruszają się zacnie, bardzo często wspominają o miejscach, jako takich momentach zapalnych. Co tu by mogło się wydarzyć? Albo czy tutaj, tak. Czy tutaj można kogoś zabić, nie? Można kogoś Ale zabić. Tak, no naprawdę jak się właśnie... jak niektórzy ludzie jeżdżą w inne miejsca, tak, w sytuacje wakacyjne, tak, i tam się różne rzeczy dzieją, no to my, autorzy kryminałów, najwyraźniej mamy inaczej, jak jedziemy w nowe miejsce, sobie myślimy, kurczę, tutaj mogłoby się coś wydarzyć. Ale tak, to jest nasz sposób badania przestrzeni, oswajania tej przestrzeni. Ta przestrzeń też nas w jakiś sposób inspiruje. Okej, teraz to jest dziwne, bo po raz pierwszy o tym rozmawiam, po raz pierwszy to sobie analizuję na gorąco teraz, ale jest ta relacja, tak, że ja jestem w jakimś miejscu, coś temu miejscu daje, ale ono mi też rezonuje. Znaczy, nie, naprawdę, są takie miejsca, gdzie czuć, że natychmiast czuć, że tam mogłaby się wydarzyć jakaś historia. Tak? Może się wydarzyło. I po prostu, i może się wydarzyło, i chcemy. Ja parę lat temu, bo to oczywiście za granicą nie jest pierwszą książką, która mi się podczas wakacji narodziła, ale kilka lat temu byłem w miejscowości, znaczy w województwie lubuskim na wakacjach, bardzo piękne, polecam, jeśli państwo jeszcze nie byli. I tam no akurat jechałem w odwiedziny do mojej ciotki, która gdzieś tam mieszka, i jechałem takimi zupełnie, no prowadziła mnie nawigacja takimi dziwnymi drogami, zupełnie bocznymi, i trafiłem do miejscowości Niedźwiadek. Tak? I miejscowość Niedźwiadek to jest taka mała wioska. Ja tamtędy przyjeżdżałem, bo to sobie trzeba wyobrazić. Ja jadę samochodem, wokół letnie popołudnie, żar się leje z nieba, więc na tych ulicach nie ma nikogo. Jest tak bardzo jasno, bardzo intensywnie. Drzewa liście na drzewach ledwo się poruszają. I jadę przez to opustoszałe miasteczko, jeszcze drogą chyba nie wyasfaltowaną, tylko jest ten kamień brukowy, tak? Więc czyli też się unosi kurz. Unosi się kurz. Jest ten dźwięk. I przed każdym domem stoi wielka rzeźba niedźwiedzia. I sobie pomyślałem, o mój Boże, trafiłem na jakąś miejscowość, gdzie mieszkają jacyś straszni kultyści. Muszę stąd natychmiast wyjechać. I ta cisza, ten tak, brak i ta cisza, obecności, tak, oni, się oni zaraz, czuje, oni zaraz się tutaj zbierają pewnie z widłami i będą mnie gonić. Oczywiście okazało się, że to jest wszystko bzdura, że jest to jakiś lokalny zwyczaj, bo z rodziny, znaczy ta miejscowość powstała jako jakaś osada dla osób pracujących albo w miejscowym tartaku, albo w lesie. Tam w ogóle się odbywał jeszcze przed pandemią festiwal rzeźby w drewnie. Natomiast to wrażenie było upiorne. I co więcej, to nie tylko ja, bo ja się gdzieś tam podzieliłem tą historią na jakimś spotkaniu i potem do mnie podszedł pan i powiedział, że on pracował w okolicach jako kurier. Kiedyś tam przyjechał w środku nocy, żeby zawieźć paczkę i nigdy znikąd tak szybko nie odjeżdżał. Nie? Ale przejeżdżałem przez to miejsce. A to przecież cywil, chociaż nie wiadomo, może ten kurier już pisze powieści kryminalne. Może już pisze kryminalne, tak. I o tym mówię, tak, że nagle się trafia w jakieś miejsce ta wyobraźnia, która, no właśnie, nasza wyobraźnia pisarska troszeczkę inaczej pracuje, tak. Nieustannie się rozglądamy i szukamy miejsca zaczepienia dla kolejnej opowieści. I jak się trafia do takiego miejsca, to natychmiast zaczynam myśleć, okej, co tu się mogłoby wydarzyć? Co ja tu mogę napisać, tak? Czasami to prowadzi na manowce, czasami się okazuje, że się nie da niczego napisać, albo nie przychodzi żaden oryginalny pomysł do głowy, ale czasami coś się dzieje. Policjanci, zwłaszcza tacy, których losy lubimy śledzić na kartach powieści, różnych powieści, albo oglądać, śledczy, detektywi, no kiedy przychodzą, stają w jakimś miejscu, oni wiedzą, że tu się coś wydarzyło. A pisarze, drodzy państwo, wiedzą, że tu się może coś wydarzyć. No, ciekawe spotkanie z rezonującą rzeczywistością. Blue jean baby, LA lady, seamstress for the band. Tickets I've forgotten. to skoro tak podróżujemy trochę po tej mapie inspiracji pisarskich, no to jeszcze zostańmy trochę, bo to taki fascynujący świat, tak naprawdę świat, o którym no, my nie wiemy, my już czytamy później historię, ale co się dzieje tak naprawdę, jaka jest ta podróż pisarza po świecie, ta podróż myśli, no to też jest ciekawe. Zastanawiał się pan kiedyś, czy nie opisać, nie zrobić bohaterem na przykład poniekąd siebie, pisarza, który gdzieś szuka inspiracji, te inspiracje go dopadają, takiego pisarza, który jest trochę poniekąd może no, takim rodzajem no, detektywa przyszłości, tak bym powiedziała. Stephen King bardzo lubi pisać książki o pisarzach, najczęściej w kryzysie. No tak, no. Trochę mnie to kusiło w pewnym momencie, ale koniec końców stwierdziłem, że to nie jest moja opowieść, tak? I że jest to opowieść w tym momencie przynajmniej. Nie wyszłoby z niej nic dobrego i to jest też coś takiego, że podałem ten przykład pozytywny Stephena Kinga, tak? Który pisze o pisarzach i jak to pisarze, jego bohaterowie pisarze, jak się z nimi dzieją różne dziwne rzeczy i wychodzą z tego bardzo dobre książki, chociażby Lśnienie, prawda, tak? Mm-hmm. Czy Worek Kości, gdzie jest fajnie opisana praca pisarza. To w Śnieniu mamy pisarza sfrustrowanego w Worku Kości, przynajmniej częściowo pisarza spełnionego i to jest wszystko fajnie opisane, natomiast bardzo często takie książki nie wychodzą i się nie udają i to jest zawsze ryzyko, jak się bierze jakiś taki temat zbyt blisko, mm-hmm. tak? Zbyt autobiograficzny, że tracimy pewien dystans do historii. O, być może dlatego nie lubię się opierać na prawdziwych postaciach i prawdziwych sytuacjach, bo się wtedy traci dystans do danej historii, do danych bohaterów. A jest tak, że trzeba czasami bohatera walnąć prętem po plecach, zrobić mu krzywdę, czy nie wiem, postawić go w sytuacji żenującej, krępującej, nieprzyjemnej, po to, żeby zobaczyć, co się z nim stanie. I jeśli mamy bohatera, nie wiem, z którym zbyt bardzo się utożsamiamy, to jest to ciężko zrobić. I też muszę powiedzieć, że czytałem w swoim życiu parę książek, gdzie ewidentnie autor zbytnio się utożsamiał ze swoim bohaterem i to nigdy się dobrze nie kończyło. To zawsze ci bohaterowie byli zbyt doskonali, zbyt wspaniali, wszystko im się udawało. No cóż, historia Stephena Kinga jest też historią specyficzną, bo też jest to autor, którego życiorys jest trudny. No cóż, jego życiorys ma duży wpływ na to, co pisze, jak pisze i też się mówi o tym, że pewnego rodzaju przerobienie poprzez słowo, poprzez pisanie niektórych zjawisk, które się przeżywa, oczywiście nie jeden do jeden, pomaga i też może być fascynujące dla czytelnika. Tak, tylko że tutaj wchodzimy w taki... Już nurt psychologiczno-psychoterapeutyczny. Ale mnie jako pisarza interesuje coś innego. Znaczy, ja pamiętam, jak kilka lat temu byłem członkiem jury takiego konkursu literackiego. Dostaliśmy parę książek i tam ewidentnie duża część z tych książek, które były nominowane do tej nagrody i z których wybieraliśmy zwycięzcę, to właśnie była napisana z punktu widzenia właśnie takiego psychologicznego, terapeutycznego, tak, gdzie autorzy, autorki no, musieli sobie przepracować pewne rzeczy. Mm-hmm. Chcieli przez opowieść, przez książkę o nich opowiedzieć. To często były nawet całkiem niezłe książki, całkiem niezłe opowieści, ale jak sobie je analizowaliśmy potem w tym gronie jury, to jedna z członkiń jury, nie wiem, czy mogę mówić jak, ale to nie powiem na razie, mhm. Zauważyła słusznie, że okej, to jest niezła książka, ale ona nie wierzy, żeby jej autor, autorka napisał drugą książkę. Czyli za bardzo widać. Znaczy, jak czerpiemy ze swojego mhm. życia... To nie może być widać to przestaje nam pracować wyobraźnia. Ile mamy w swoim życiu ciekawych historii do opowiedzenia, w których możemy zrobić książkę? Ja powiem szczerze, ja nie mam żadnej. Tak, moje życie jest spokojne, nudne, bardzo je sobie chwalę. Nie ma w nim materiału na książkę. I gdybym chciał, nie wiem, być może jakąś jedną bym napisał, gdybym się bardzo zmusił, tak? Do tego, żeby coś napisać, ale nie napisałbym tylu i napisałem, czyli już kilkunastu. Rzeczywiście, no jeżeli ktoś przekuwa przeróżne swoje stany, no w wypadkach takich jak wypadek tego pisarza, o którym rozmawialiśmy chwilę temu, no to jest zupełnie inna sytuacja, plus do tego fantastyczne rzemiosło, wyobraźnia i talent. To może nie być widać, no bo przecież zakładamy, że Lśnienie to jednak jest fikcja, ale jednak to, co człowiek gdzieś przeżywa przy różnych wewnętrznych sytuacjach, w różnych stanach, może być bardzo silnym jakby motywem do opisywania różnych rzeczy. Ale to jest zupełnie inna historia i sposób pisania. Tak a propos tych ocen i bycia w jury, kiedy sięga pan po te książki napisane przez, w cudzysłowie, poniekąd młodych, bo to jakby nie chodzi przecież o wiek twórców. Jak pan sobie radzi na przykład z tym, że czyta pan i ojej, fantastyczne, bywają takie momenty trudne dla pana jako dla pisarza, takie momenty no, takiej konfrontacji z, no, z własnymi emocjami związanymi, no, na przykład z zazdrością albo odwrotnie, z jakimś takim zniecierpliwieniem, dlaczego oni tak źle piszą. Z czym pan się boryka wtedy? Tak po ludzku rzecz biorąc, tak jak każdy z nas. Ale to przy każdej, znaczy ja przy każdej lekturze książki tak mam, tak? Szczególnie kryminałów, tak nie tylko jak jestem członkiem jakiegoś konkursu, jury konkursu literackiego. Ja bardzo lubię książki, których autorom zazdroszczę, tak? Bo ja też nie do końca uznaję, że zazdrość jest złym uczuciem. Taka inspirująca, motywująca, może sportowa, być inspirująca, taka, tak, sportowa tak. Zawiść jest paskudna, tak? Ale zazdrość może być inspirująca, może nas pchać do przodu, daje do myślenia. Pamiętam, no, jak przeczytałem Trelicha z Kuby Ćwieka, powieść sensacyjną, tak, gdzie ja też wcześniej napisałem powieść sensacyjną i przeczytałem ją właśnie z uczuciem zazdrości i taką myślą, kurczę, to się da tak napisać, tak? Można do tego podejść z tej strony i od razu zacząłem sobie analizować, czego ja się mogę od Kuby nauczyć, tak? Co mogę u niego podpatrzeć. Ale tak, też jest czasami frustracja, jak czytam jakąś książkę i ona nie jest dobra i się zastanawiam, dlaczego. Co lepiej uczy w pana wypadku? Inspiruje w sensie... O, zdecydowanie dobra książka, tak. Ja w ogóle mam tak, że dużo więcej czasu poświęcam na analizowanie książek, które mi się podobały, niż tych, które mi się nie podobały, tak? Co potem zdarzają się takie paradoksalne momenty, kiedy ja biorę jakąś książkę, nie wiem, w rozmowie z kolegą czy koleżanką po fachu i tą książkę, nie wiem, przez 20 minut krytykuję, tak? Pokazując, co tam moim zdaniem się nie udało, co nie wyszło, a potem mówię, ale to jest bardzo dobra książka, tak? Ale to wynika z tego, że ja poświęciłem dużo czasu, znaczy ta książka mi się tak podobała, że poświęciłem bardzo dużo czasu na to, żeby ją przeanalizować sobie od początku do końca i dzięki temu wychwytuję w niej jakieś błędy, tak? Ale o książce, o której wiem, że mi się nie podoba, nie działa i tak dalej, tam po prostu wzruszam ramionami, odkładam ją na półkę, czy oddaję do biblioteki i cześć, tak? Więc dużo częściej krytykuję książki, które mi się najbardziej podobały. O, ale też mówię na ich temat dobre rzeczy, żeby nie było. To w takim razie czego szuka w książce, która mu się podoba? Wojciech Chmielarz, czego się dopatruje? Jakie wnioski wyciąga? Takie rzemieślnicze, no bo przecież wspomniał pan, że pisarstwo to mimo wszystko rzemiosło i wielu rzeczy da się nauczyć. Do tego, drodzy państwo, wrócimy za chwilę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Just one.